ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงธรรมและทัศนชีวิตตลอดจนทางแห่งความดีโดยท่านอาจารย์วสินอินทศระนะคะดิฉันจิตราพรเหมือนประสิทธิ์เวชเริ่มร่วมดำเนินรายการซึ่งเราจะนำเสนอพร้อมกัน2คลื่นเลยนะคะที่องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย FM 97.5 MHz นะคะแล้วก็กองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะ FM 98.0 MHz สำหรับท่านผู้ฟังที่ถามมาว่าในวันอาทิตย์นี้จะไปไหนดีนะคะอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรม13นาฬิกานะคะพระคุณเจ้าหลวงปู่พุทธอิสระจะไปแสดงธรรมที่อาคารชินวัตร3ณห้องออดิทอเรียมนะคะชั้น9ถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ประมาณ3ทุ่มหรือ21นาฬิกา30นาทีก็จะออกอากาศรายการก่อนจะถึงวันจันทร์ทางทีวีสีช่อง9นะคะส่วนท่านที่อยากจะไปร่วมกันทอดกฐินสามัคคีนะคะในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะคะก็มีการทอดกฐินสามัคคีที่วัดอ้อน้อยธรรมอิสระอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันศุกร์ที่8นะคะก็จะทอดกฐินกันที่สำนักสงฆ์ท่านไก่หล่นอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันเสาร์ที่9นะคะก็จะทอดกฐินกันที่วัดหนองปลาไหลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันที่10พฤศจิกายนทอดกฐินณทุดงคสถานลำอีซูอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะคะทอดกฐินณสำนักสงฆ์วังน้ำทิพย์อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ใดสนใจที่จะติดตามไปร่วมกันทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ก็ติดต่อได้ที่034204274ค่ะมาถึงเรื่องที่เราพูดค้างกันไว้นะคะในตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องเหตุแห่งความตกต่ำของมนุษย์ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงทีเดียวนะคะกับทุกผู้ทุกคนเพราะว่าเรามีส่วนในความเดือดร้อนของความตกต่ำในมนุษย์ที่เกิดขึ้นในภาวะจิตระดับที่เห็นเหตุเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วก็เศร้าสลดปรากฏให้เห็นอยู่ทุกๆวี่ทุกวันค่ะอาจารย์คะสาเหตุสำคัญนั้นเกิดเนื่องมาจากอย่างไรคะ ทางไหนนะครับ ความตกต่ำของมนุษย์นะคะ ความตกต่ำของมนุษย์ ใช่ค่ะ มันก็อยู่ที่อันนี้ครับถ้าเป็นพระก็คือราคะโทสะและก็โมหะ กิเลสทั้งหลาย แล้วก็ถ้าเป็นชาวบ้านก็คือโลภะโลภะบ้างราคะบ้างโทสะแล้วก็โมหะ โมหะ ก็สามตัวนี้ซึ่งเป็นเสือใหญ ่ เป็นเสือใหญ่มีคำกลอนนั้นบอกว่าอยากเป็นพระต้องละกามารมณ์อยากเป็นพรหมต้องเพียรเรียนธรรมฌานอยากเป็นพระต้องละกามารมณ์อยากเป็นพรหมต้องเพียรเรียนธรรมฌานถ้าเป็นพระไม่ละกามารมณ์ไม่ละราคะไม่ละโลภะอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เป็นพระได้ยังไงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอิจฉาโลภะสมาปันโนสมโนกิงพระวิสติประกอบด้วยอิจฉาความต้องการมากแล้วก็โลภะแล้วก็จะเป็นสมณะได้ยังไงในนี้เหมือนกันในเรื่องนี้นะฮะ ใช่เลยค่ะ เหมือนกันในเรื่องนี้ว่าอานิกสาวกาสาวังผู้ใดที่ยังไม่มีกิเลสยังมีกิเลสเหมือนน้ำฝาดที่ยังไม่สำรอกออกก็ไม่ควรจะห่มผ้ากาสาวะ คำนี้คมมากนะคะทำไมถึงเปรียบกับน้ำฝาดนะคะ น้ำฝาดเลยราคะโทสะโมหะเนี่ยนะฮ ะ เป็นเหมือนน้ำฝาดที่สำหรับย้อมนะครับย้อมเข้าไปแล้วมันติดย้อมเข้าไปแล้วมันติด คือฝาดในการย้อม น้ำฝาดสำหรับย้อมนะ ย้อมผ้าไม่ใช่น้ำดื่มนะคะ ไม่ใช่น ้ำดื่มมีแต่น้ำเมาที่ย้อมแล้วทำให้ใจหลงขาดสติ มันเหล้านี่มันก็เป็นน้ำย้อมใช่ไหม ค่ะ แต่ว่าน้ำย้อมให้นิสัยเสีย ค่ะ ทำให้นิสัยคนกินเสีย ค ่ ะ น้องเคยได้ยินไหมที่มีคำกล่าวในคำทีของเราว่าราคะเนี่ยมีโทษน้อยแต่ว่ามีโทษน้อยคลายช้าโทสะนั้นมีโทษมากคลายเร็ว โ มหะนั้นมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วย เคยสังเกตเห็นในชีวิตประจำวันเลยค่ะอาจารย์ ราคะราคะแต่ถ้ามันผิดทางเข้ามันก็โทษเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันเป็นไปถูกทางก็โทษน้อยแต่ว่าคลายช้าดังที่ท่านเล่าไว้ในคัมภีร์ของเราว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งนะครับปัญญามากต่อมาก็ถูกฆ่าโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าจริงๆก็ปัญญาของตัวนั่นแหละวางแผนฆ่าเขาไปรักกับน้องของสามี อ๋อเหรอคะ รักกับน้องของสามีวางแผนฆ่าแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นงูอยู่ที่บ้านนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าก็ยังรักปัญญาอยู่ก็ตามปัญญาไปไหนก็เที่ยวตามจนคนเขาร อ คนเขารอเรียนก็เลยฆ่างูเสียฆ่างูแล้วก็ไปก็ตายแล้วไปเกิดเป็นโคอยู่ในบ้านนั้นแหละก็ผู้หญิงคนนั้นไปไหนก็เที่ยวตามไปทุกคนทุกแห่ง รักไม่รู้ใคร รักไม่รู้ใครใส่ช้างไงใส่ช้าผู้หญิงคนนั้นก็วางแผนฆ่าอีกแต่วันต่อหลังก็มาเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเองแต่คราวนี้ระลึกชาติได ้ ระลึกชาติได้ก็ตั้งแต่วันที่เกิดมาก็ไม่ยอมให้แม่แตะต้องเลย นะค ะไม่ยอมให้แม่แตะเนื้อต้องตัวต้องให้ยายเลี้ยงให้ยายเลี้ยงแม่แตะก็ร้องแม่แตะก็ร้อง นี่ก็ตอนหลังก็พอรู้เรื่องพอโตขึ้นรู้เรื่องก็เลยไปบวชไปบวชเพราะว่าเศร้าสลดใจเสียสลดใจในชีวิตของตัวนะฮะท่านเล่าประกอบไปถึงเรื่องว่าราคานี่โทษน้อยแต่ไข่ช้าแต่โทษะในโทษมากบางทีเขาฆ่าคนได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าพ่อก็ได ้ ฆ่าใครก็ได้ถ้าเกิดโทษะขึ้นมาโทษมากแต่ใครเดียว พอโกรธครั้งเดียวเนี่ยความดีที่ทำมาเป็นปีนี่หมดเลยนะคะอาจารย ์ถ้าทำลงไปนะฮ ะ ถ้าทำลงไปทำที่โกรธมันก็โมหะนี่ทั้งโทษมากด้วยใครซาด้วยโมหะนี่ตัวความไม่รู้จริง ค่ะอย่างการที่เราติดครูบาอาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นโมหะไหมคะ อะไรนะฮะ ติดครูบาอาจารย์นะคะ ติดครูบาอาจารย์อันรู้มันอยู่ที่ว่าอาการที่ติดเป็นยังไงถูกต้องไหมหรือผิดมันอยู่ที่ว่ามันติดแล้วให้โทษหรือให้คุณ ค่ะอย่างอันนี้ไม่ทราบว่าจะถือว่าเป็นประเด็นตัวอย่างที่ชัดหรือเปล่ า อย่างเช่นเราทุกๆวันพุธนี่นะคะเราก็ได้ฟังอาจารย์วสินพูดนะคะแล้ววันไหนไม่ได้ฟังรู้สึกมันหงุดหงิดรู้สึกติดยังก็ไม่ทราบติดขัดคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้ถือว่าติดไหมคะอาจารย์คือ ถ้าติดแล้วมันให้คุณหมายความว่าได้ประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์มากจะพัฒนาจิตขึ้นได้อะไรได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นโทษใช่ไหมฮะไม่เป็นโทษอย่างบางคนก็บอกว่าศาสนาเป็นยาเสพติดแต่มันไม่ใช่ให้โทษนะฮ ะ เป็นยาเสพติดแต่ถ้าเรามีปัญญามันก็จะให้คุณแต่ถ้าเราไร้ปัญญาก็อาจจะให้โทษบ้างก็ขาดปัญญาใส่ตรองถ้ามีโมหะมากแล้วไม่มีปัญญานะน้องนะก็จะนับถือศาสนาเนี่ยมันจะเป็นศีลปัจจปรมาสไปหมดนะฮ ะ มันจะเป็นอะไรอะน้องศีลปัจจปรมาสคือว่ามันเป็นไปในทางงมงายไปหมดอ่ะ ค่ะไม่ถึงแก่น ศาสนา ค่ะพูดถึงความเป็นไปในความงมงายน้องก็มีความฝันของน้องเหมือนกันนะคะอาจารย์น้องฝันอยากจะให้มีสถานีวิทยุใดก็ได้นะคะที่เป็นคลื่น FM นี่นะคะออกอากาศทุกวันเลยนะคะสักประมาณ 5:00 ถึง 4:00 ถึง 6:00 เช้าก็ยังดีนะคะให้เขาเปิดบรรยากาศด้วยการเจรนายใจเข้าสู่ภาคปฏิบัติค่ะอยากจะให้มีพระวิปัสสนาจารย์นะคะที่สอนตรงตามแนวสติปัฏฐาน4จากพระไตรปิฎกนี่นะคะเมตตามาให้แนวในการปฏิบัติทุกๆวันนะคะเพราะโดยจากการสังเกตแล้วเนี่ยเพื่อนๆในกลุ่มที่เขาใส่ใจในการปฏิบัติที4ที่3ครึ่งก็จะตื่นกันแล้วนะคะแล้วก็จะมาปฏิบัติแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราติดขัดยังไงเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีเสียงของครูบาอาจารย์นะคะพูดสักนิดนึงเราก็น้อมใจเข้าไปพิจารณาปุ๊บเนี่ยหลุดออกจากจิตที่มันกำลังติดต่ำหรือติดแบบตกต่ำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยแล้วก็เลยพลอยนึกไปถึงว่าถ้าหากทุกคน จากตารางชื่อของตัวเองได้นะคะตื่นขึ้นมาปฏิบัติทุกๆเช้าสักตีสี่ตีห้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพิษภัยในกิเลสที่ฝังอยู่ในใจส่วนหนึ่งนะคะก็จะไม่ออกมาแผงฤทธิ์ในช่วงระหว่างวันที่เราต้องไปเจอกันในสังคมมันจะลดความร้อนในสังคมลงได้ในระดับหนึ่งทีเดียวค่ะ ครับครับใช่แต่ว่าในกรณีของน้องที่ปรารภนี่มันเป็นคนระดับสูงแล้วนะฮะ ค่ะ คนระดับสูงแล้วคือว่าคนพวกนี้มักจะไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วนอกจากว่ากิเลสเบียดเบียนตัวเอง ใช่ค่ะ จำนองนั้น ค่ะแต่ขณะเดียวกันบางทีเราปฏิบัติแล้วเราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นนะเราก็ไปมองเขาอย่างดูถูกอีกอย่างก็มีก็ต้องระวังใจตัวนี้ด้วยเหมือนกัน ก็เป็นไปเหมือนกัน ใช่ค่ะ อ ัน นี้เป็นไปเหมือนกัน ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราไปติดรูปฟ้าว่าเออเราเป็นแบบดีอีกประเภทหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นพวกไฮโซทางจิตวิญญาณอะไรแบบนั้นก็ต้องพยายามแบบปรับระดับตัวเองให้ลงว่าอ๋อนี่ถูกหลอกอีกแล้วกิเลสแบบทีเผลออีกแล้ว ค ่ะหาทางทำให้เราตกต่ำ ค ่ะไม่ทราบว่าความฝันของน้องจะเป็นจริงหรือเปล่าความฝันของอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงเช่นกันว่าไม่ให้สังคมเบียดเบียนผู้หญิงใช่ไหมคะ ใช่คร ับ ค่ะน้องก็ฝากความฝันของน้องไว้ตรงนี้ว่ามีครูบาอาจารย์ท่านใดหรือว่ามีในสถานีท่านใดได้รับฟังอยากจะให้ช่วยกันนะคะครูบาอาจารย์ก็จริงๆท่านก็มีเมตตาอยู่แล้วแต่ว่าก็สงสารท่านนะคะบางทีว่าท่านมีเจตนาที่จะให้ธรรมทานนี่นะคะแต่ท่านต้องไปเสียเงินหาเงินที่จะซื้อเวลาจากทางสถานีแล้วไม่ใช่ว่าคลื่น AM จะแพงจะถูกนะคะก็แพงเหมือนกันโดยเฉพาะ FM นี่โอ้โหหลายเท่าของทางคลื่น AM ทีเดียว หลายเท่าเลยฮะไม่ใช่1เท่า2เท่า หลายเท่ามากเลย หลายเท่าเลยใช่มั้ย คะใช่ค่ะแล้วเป็นภาระของพระด้วยท่านทั้งเหนื่อยในการสอนแล้วก็ต้องหาเงินด้วยสุด ใหญ่ต้องเลยกับการหาเงินมาจ่ายค่าสถานี แล้วพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านก็ไม่บอกบุญด้วยนะคะ ค ่ะก็แล้วแต่ว่าธรรมะจะจัดสรรอย่างไรก็ทำให้เห็นว่าทำไมนะการจะทำความดีนี่มันเป็นทางที่ค่อนข้างจะยากเหมือนกับเข็นครกนะคะขึ้นเขาค่ะหรืออาจจะเอาเขายัดลงไปในครกก็ได้ยิ่งยากกว่ากันเยอะเลย ต้องทำสิ่งที่ทำได้ยาก ค่ะ ต้องอดทนทำสิ่งที่ทำได้ยากอะไรที่ทำได้ยากก็พยายามทำไป ค่ะมาถึงธรรมบทประกอบดนตรีเรื่องผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะน้องมีข้อสงสัยอยู่นิดนึงนะคะอาจารย์คะคือขนาดว่าเป็นช้างพระโพธิสัตว์นี่นะคะก็จะรู้ภาษามนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็พอเห็นผ้ากาสาวะเนี่ยทำให้เกิดคุณธรรมแรงกล้าถึงกับใจสลดยับยั้งสติได ้ ถึงปานนั้นแล้วก็ไม่ทำร้ายบุรุษผู้เข็นฆ่าบริวารของตนเองแล้วจึงบอกกล่าวว่าหากว่าฆ่าบุรุษผู้ห่มผ้ากาสาวะนี่ก็เสมือนกับหนึ่งว่าได้ทำลายพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระขีณาสพหลายพันองค์ตรงนี้นะคะเงื่อนไขของความคิดนี่นะคะเรามองไม่ออกค่ะอาจารย ์คือว่าท่านเคารพในสัญลักษณ์นะครับ อ๋อค่ะ เคารพในสัญลักษณ์ของพระอรหันต์ ค ่ ะ ผ้ากาสาวะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระอริยะของพระอรหันต์มันถ้าไปทำลายทั้งที่ห่มผ้ากาสาวะอยู ่ค ่ ะ ก็เหมือนกับไปดูหมิ่นพระอรหันต ์อาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้คนที่ใช้ผ้ากาสาวะเป็นเครื่องเป็นเกราะกำมันตนเนี่ยก็แย่สิคะถ้าตำรวจเขาคิดแบบช้างพระโพธิสัตว์เขาก็ไม่กล้าจับคนที่ห่มผ้า บาปมากบาปมาก ค่ะ เป็นเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะจับถ้าทำความผิดกฎหมายเขาจะขังคุกนี่เราต้องเอาผ้าออกหรือว่าไม่ขังทั้งเป็นพระ ยังเคยมีเป็นกรณีที่ให้เห็นแล้วแล้วผู้ร้ายคนนั้นเขาก็ไม่ยอมถอดไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้า ถ้าไม่ยอมถอดเองเขาก็ต้องจับถอดให้ได้ คือเขาจะไม่เอาพระเข้าคุกทั้งที่ห่มผ้ากาสาวะอยู ่ นะฮะแล้วถ้าเป็นจนถึงกับประหารชีวิตเขาก็ต้องเอาผ้ากาสาวะออกไม่ประหารชีวิตทั้ง สิ้นแล้วอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจก็คือว่าตอนที่ช้างจับคนฆ่าได้เนี่ยก็ตักเตือนนะคะบอกว่าบอกให้เห็นเลยว่าท่านไม่ควรจะห่มผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนแล้วต่อไปอย่าทำแบบนี้อีก ค่ะก็บอกขนาดคนที่ช้างที่เป็นพระเป็นช้างโพธิสัตว์นี่ก็คือว่าจิตเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมคะยังคิดได้ถึงขนาดนี ้ แล้วมนุษย์นะคะอาจารย์มนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์นี่นะคะทำไมเวลาใครทำผิดพลาดแล้วเนี่ยไม่มีการตักเตือนกับบางทีเนี่ยไปสาปแช่งแล้วก็ทำร้ายเขา ค ่ะแทนที่จะให้โอกาสกันก็แสดงว่ามนุษย์ผู้นั้นก็ยังใจไม่สูง ยังไม่พอ ยัง สูงไม่พอแต่พระโพธิสัตว์นี่ท่านมีบารมีมากนะครับใจท่านสูงอยู่ตามปกติมีทัศนดานบริสุทธิ์ที่ท่านใช้คำบาลีว่าสุทัศนดานโอมีทัศนดานบริสุทธิ์อยู่โดยปกติครับ ค ่ ะ ทีนี้เวลาที่พูดจะนึกคุณอ้อมีในพระคาถาเนี่ยนะครับมีธรรมะอยู่สองข้อที่ผู้ห่มผ้ากัสสาวะควรจะพยายามกระทำให้ได้นะครับ ค ือธรรมะกับสัจจะใช่ไหมฮะ ขันติแล้วก็จาคะ ธรรมะกับสัจจะในที่นี้ว่าอุเปโตธรรมสัจเจนะหรืออะเปโตธรรมสัจเจนะสัจจะธรรมะในสัจจะแล้วก็ไม่ควรจะห่มผ้ากัสสาวะเหลือเวลากี่นาทีน้อง เหลืออีก10นาทีค่ะ โอ้ยอีกนาน พอนะคะประเด็นนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์ เจอในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสนะฮะว่าผู้ที่ไม่มีผู้ที่มีกิเลสเหมือนน้ำฝาดซึ่งเราคุยกันแล้วว่าคือราคะคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะฮะมีกิเลสจุดน้ำฝาดแล้วก็ยังไม่ปราศจากธรรมะและสัจจะไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะมีตัวธรรมะที่สำคัญอยู่สองตัวคือธรรมะกับสัจจะธรรมะก็คือความฝึกตนนะครับฝึกอินทรีย ์ ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราพูดกันบ่อยนะฮ ะ ต้องมีธรรมะต้องมีอันเนี้ยผู้ที่จะเอาผ้ากาสาวะเนี่ยต้องเนี้ยนี่คนฟังไม่ดีนึกว่าเอ๊ใครก็ไม่รู้กับผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งสอนพระอยู่ตอนนี้เราพูดตามเนื้อผ้านะน้อง ค ่ะพูดตามเนื้อผ้าถ้าใครคิดอย่างนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับ ค ่ ะ ก็ช้างยังสอนได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสัจจะเนี่ยสำคัญมากเลย สัจจะแปลว่าความจริง ต้องมีความจริงกายจริงวาจาแล้วก็จริงใจ จริงใจ พูดจริงแล้วก็ทำจริงทำอะไรก็ทำให้ได้จริงพูดอะไรก็พูดจริงฆ่าคนฆ่าช้างนี่เขาจะเอางาเจรจาเพื่อจะเอาถ้อยคำแต่เผื่อว่าถ้อยคำสับกับพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างทำอย่างอยู่เรื่อยมันก็ไม่มีสัจจะ บางทีก็ตามไม่ทันเหมือนกันค่ะอาจารย์คะคนดีๆในสังคมมีเยอะแยะเลยนะคะที่วันนี้ฟังเขาพูดแล้วเขาพูดแบบนี้แต่พอวันพรุ่งนี้เหตุการณ์เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนคำพูดบางทีเราก็พยายามจะเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่มีสัจจะจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้ความคิดของเขาก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนคือเหตุการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแต่คำพูดเปลี่ยนนะคะก็แสดงว่าใจของเขาเนี่ยไม่มั่นคง แต่เขาก็ต้องบอกนะน้อง เหตุผลใช่ไหมคะ ต้องบอกเหตุผลว่าทำไปจึงเปลี่ยนไป ค ่ ะ ว่าถ้าพูดไว้อย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ๆก็เปลี่ยนไปโดยที่ไม่บอกเหตุผลว่าทำไมจึงเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ถือว่าสับสนได ้หรือไม่ก็ต้องดูใจตัวเองให้นิ่งก่อนถึงจะพูดใช่ไหมคะว่าตัดสินยังไงแล้วแน่นอนค่อยพูดออกมา ใช่ใช่ฮะคือคนที่เขามีจิตใจมั่นคงแล้วก็เป็นคนมีสัจจะทางวาจาเนี่ยนะน้องจะเป็นคนพูดยากอะ พูดยากคือ พูดยากแต่ทำง่าย กว่าจะพูดแต่ละคำใช่ไหมคะ ใช่ฮะคือเขาจะให้สัญญากับใครหรือเขาจะรับปากอะไรกับใครเนี่ยเขาพูดยากไม่ใช่รับปากได้ใครมาขอร้องอะไรก็ได้อยู่เรื่อยเสร็จแล้วก็ไม่ทำ ไม่ได้ ไม่ทำเพราะแต่ถ้าคนที่รับเพื่อคนที่เขาต้องการจะรักษาสัจวาจาเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ทองว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะ อย่าเพิ่งให้รับปากเลยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า ค่ะ แต่ทำนองนี้นะ ไม่ให้ความหวังซีซัวค่ะ อันนี้เรียกว่ามีสัจวาจามีสัจจะสวัสดีจ้า ค่ะบางคนนี่คิดจะแบบว่าทำให้คนปลื้มแล้วก็หลงเสน่ห์ก็หวานคำพูดไปเรื่อยเลยนะคะเที่ยวให้ความหวัง ผู้มีปัญญาเขาก็รู้ฮะเขาก็รู้ว่าพูดจริงใจหรือว่าพูดออกมาเพื่อจะคำหวานอะไรทำนองเนี้ยนะฮะหรือเพียงแต่คำหวานเพราะนั้นก็ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องยิ่งระวังวาจาว่าเราจะต้องรักษาคำพูดจนสมัยโบราณเขาจนถึงกับมีคำบังเคยที่คนทุกคนได้ยินว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำคือบางทีท่านก็รู้สึกว่าท่านก็ตรัสผิดไปแล้วอะแต่ว่าจะคืนคำได้ยังไงมีบ่อยๆใช่ไหมน้อง ถ้าหากเรายอมรับสารภาพว่าขณะที่เราพูดไปนั้นเราขาดสติจะถูกอนุโลมไหมคะ คือได้สำหรับคนธรรมดาแต่ว่าสำหรับท่านผู้ใหญ่ปกครองแผ่นดินเช่นว่าเคยมีตัวอย่างเช่นว่ามเหสีน้อยขอราชสมบัติให้กับคือว่าให้พรว่าท่านโปรดปรานมากแล้วก็ให้พรว่าอยากได้อะไรก็ขอจะให้แล้วก็บอกทั้งนั้นขอราชสมบัติให้กับลูกชายท ั้ งนั้นลูกชายของมเหสีใหญ่ก็มีอยู่ใช่ไหมท่านทำไงอ่ะ จนตรอก นะท่านทำไงอ่ะท่านก็ต้องบอกลูกชายคนโตบอกว่าไปสร้างเมืองใหม่นะเนี่ยพ่อผิดพลาดไปอย่างนี ้ ค่ะผิดพลาดไปอย่างนี้แล้วลูกไปสร้างเมืองใหม่แล้วก็ยังไงยังไงก็ครองเมืองอยู่ที่โน่นแหละนั่งนี่ให้น้องเขาก็แล้วกันพอพูดไปแล้ว ค่ะ อันนี้นี่เกิดเขาเรียกว่าจัดจัดแล้วไม่คืนคำ แล้วอาจารย์คิดว่าจะเป็นต้องถึงขนาดนี้ไหมคะ ท่านต้องทำมานะ เราน่าจะให้ได้ว่าถ้าหากอยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้องด้วย ที่ได้ท่านไม่ได้มีเงื่อนไขเนี่ย อ๋อค ่ ะ ท่านโปรดแล้วท่านบอกว่าแน่นะทำความดีมากพอใจแล้วก็ต้องการอะไรก็ให้ขอน่าจะให้ คือพูดไม่รอบคอบ ครับพูดโดยไม่มีเงื่อนไข ค่ะ ทำนองนี้ก็อย่างในเรื่องรามเกียรติ์ก็ทำนองนี้ใช่ไหม ฮะ พระรามถึงต้องออกเดินป่า เรายังมี เวลา อีก3นาทีน้องอยากจะเสนอประเด็นตัวนี้นะคะที่บอกว่าพระสารีบุตรได้อนุโมทนาใจความเป็นคาถาว่าผู้ถวายทานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะโภคทรัพย์สมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติแล้วผู้ที่ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทำด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้ภพคทรัพย์สมบัติผู้ที่ชักชวนผู้อื่นด้วยทำด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารสมบัติแล้วก็ภพคทรัพย์สมบัติส่วนผู้ที่ไม่ทำเองแล้วก็ไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมไม่ได้อะไรเลยทั้งสองอย่างแล้วเกิดในที่ใดก็จะเป็นคนที่อนาถาไม่ได้อาหารสักเฉพาะอิ่มแค่เพียงมื้อคือคำว่าบริวารสมบัตินะคะอาจารย์คะพวกทรัพย์สมบัติอย่างที่อาจารย์รัตินาถขากุระได้บอกว่าบางครั้งพวกทรัพย์สมบัติก็เป็นกรงขังเราใช่ไหมคะแล้วบริวารสมบัติล่ะคะอาจารย์คะ สมบัติก็พกพ้องมากเลยครับได้พกพ้องมาก ถ้าเป็นพวกพ้องที่ดีมีสัมมาทิฏฐิก็น่ามีใช่ไหมคะ ก็ดี ค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีบริวารเลยแล้วเราเป็นคนที่เก่งอยู่คนเดียวเราก็เหนื่อยคนเดียวแย่เหมือนกัน เราก็แย่เหมือนกัน ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรานำเอาธรรมะมาเผยแพร่ทางสถานีวิทยุเนี่ยถือว่าเรากำลังจะได้บริวารสมบัติ บริวารสมบัติเพราะเราชักชวนให้คนปฏิบัติธรรมนะ ค ่ ะ ก็คือธรรมเราก็จะได้พวกพ้องที่เขามุ่งมาทางปฏิบัติธรรม เป็นผู้ที่มีปัญญาด้วย ใช่ฮะ ค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนหลายท่านที่เจอที่ฟังรายการแล้วบอกว่าโทรศัพท์มาที่สตูดิโอขออัดเทปค่ะอัดเทปช่วงเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์วสินออกอากาศทางแห่งความดีเนี่ยนะคะเราก็พยายามที่จะช่วยถ้าหากว่าทำได้มีเวลานะคะเขาบอกว่าเขาจะเอาไปแจกให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อซึ่งก็เป็นข้อคิดที่ดีมากทีเดียวนะคะก็จะได้ทั้งบริวารสมบัติแล้วก็เป็นบริวารที่ประกอบด้วยปัญญา บริวารที่ดี ค่ะในคราวหน้านะคะเราจะมานำเสนอเรื่องที่จะเป็นอาหารสมองได้อย่างมีสาระเป็นทางสู่การพบสิ่งอันเป็นสาระในชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ ครับ ค่ะ แล้วก็ผู้ฟังทุกท่าน ยังไม่ได้พูดเรื่องความจริงใจ ความจริงใจยกยอดเป็นคราวหน้าย กยอด นะคะดีค่ะเป็นการบ้านที่ท่านผู้ฟังจะได้ร่วมกันคิดด้วยนะคะว่าความจริงใจแท้จริงนั้นคืออย่างไรค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ